ki daal benn waay la buy jaay sekkom, dem marché di jaay sekk bi 2500, nekk fa ba 6 heures sekk bi jarul rek, mu ne xaaral mu ñibbi bi këram. Mi dellu si nag si yoon bi, benn waay gis ne ko, waay yow sa waay sekk bi day jaay ko? Waaw. Mu ne ko, ñaata lay jar? Ko 2500. Mu ne ko, wàññi ko defal ma ko 1500 waay. Mu ne ko, ii su ma la ko naree defal 1500 di yóbbu sama kër supp ko. Sekk bi ne ko, pourtant fay na la prix de, prix bu baax la la fay.